निरुक्स्वाध्याय। क्रिविर्दति क्रिविर्दति विकर्तन दन्ति यत्रानो विद्युत रदति। एक गलत सप्रेस है, रुदति पूछ पावर यत्रानो रदति है, यत्रानो विद्युत विद्युत रदति क्रिविर्दति इत्यपि निगम भूति। क्रिविर्दति विकर्तन दंती अर्थ है काटने वाले दांतों से युक्त। क्रिविर्दति का अर्थ है काटने वाले दांतों से। यूयम न उग्रा मरुता मरुत यहाँ पर देवता है। 166 यूयम न उग्रा मरुता सुचेतुना अरिष्ट ग्रामा सुमतिम विपर्दना यत्राव विद्युत रदति क्रिविर्दति ऋणाति पश्वा सुदितेव वर्णा। मरुत देवता वाला सूक्त है ये। पूरे देव पूरा सूक्त का देवता मरुत है। मैत्रावरुणि अगस्त ऋषि है। मरुत से कई प्राण शक्तियां ले लेते हैं, कई बादलों के निर्मापक शक्तियां मरुत ले लेते हैं। तो यहां यूयम न उग्रा मरुता सुचेतुना मंत्र का अर्थ कर रहा हूं। यूयम माने तुम, न मानी हमको, उग्रा मरुता हे उग्र मरुतो, सुचेतुना का अर्थ है शोभन ज्ञान के साथ। अरिष्ट ग्रामा सुमतिम पिपर्तना अहिंसित संघ वाले, ग्राम का संघ होता है अक्षत गणा, अहिंसिता ग्रामा अहिंसित ग्राम वाले, अहिंसित समूह वाले, शोभन बुद्धि से पूर दो, सुमतिम पिपर्तना सुंदर बुद्धि से युक्त कर दो। किनको प्रार्थना कर रहे हैं? उग्रा मरुता को प्रार्थना कर रहे हैं। हे उग्र मरुतो, शोभन ज्ञान के साथ तुम हमको भर दो। यूयम न उग्रा सुचेतुना हमको या हमारे लिए सुमतिम पिपर्तना अरिष्ट ग्रामा अहिंसित संघ वाले। यूयम तुम अहिंसित है संघ जिनका, ऐसे तुम हमारे को सुमतिम पिपर्तना शोभन बुद्धि से पूर दो। यत्रा वो द्युत रदति क्रिविर्दति विकर्तन दातु वाली, विकर्तन आग्ने वर्ण दातु वाली, यत्रा वो द्युत रदति क्रिविर्दति जिस काल में तुम्हारी विद्युत मानी विद्युत मेघों को फाड़ देती है, रदति यत्रा जिस काल में वह तुम्हारी क्रिविर्दति विद्युत क्रिविर्दति विकर्तन दंती दांतों को विकर्तन करने वाले दांतों से विकर्तन क्रिविर्दति विद्युत ये जो विद्युत है मेघों को फाड़ देती है, रदति फाड़ डालती है, अध्यार करेंगे मेघों को। ऋणाति पश्वा सुदिते वर्णा पश्वा पशु शब्द का बहुवचन पश्वा बना दिया, वैदिक प्रयोग है पशु पशु पशवा बनता है। पशुओं को हिंसित कर डालती है सुधिते बरहणा, ठीक से सुधिता ही बरहणा बरहन ठीक से फेंकी हुई जैसे बरछी। सुधिता जो है सुधिता इव बरहणा, जैसे पशुओं के ऊपर कोई बर्छी डालें तो जैसे उनको हिंसित कर देती है ऐसे क्रिविर गति विद्युत मेघों को फाड़ देती। उपमा दी है जैसे कोई बर्छी पशुओं के ऊपर डालते हैं, वो उसको मार डालती है। हिंसक पशुओं पर इन्होंने अर्थ किया, हिंसक पशुओं पर ठीक प्रकार से फेंकी हुई बर्छी उनको मार डालती है। उसी तरह से अग्नि के वर्ण वाले रश्मि रूप दांतों वाली जो तुम्हारी विद्युत है वो मेघ को फाड़ डालती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ करेंगे तो अर्थ होगा, हे शत्रु शक्तियों के लिए उग्रा मरुदा धारण, उग्र रूप धारण करने वाली प्राण शक्तियों, प्राण शक्तियां जो है अरिष्ट ग्रामा हैं, मिलकर के काम करती हैं और उनकी जो शक्ति है उनका जो समूह है वो अहिंसित है, अजेय है। जो प्राण शक्तियां हैं अरिष्ट ग्रामा हैं, मिलकर काम करती हैं और इनका इनको हम जीत नहीं सकते। अरिष्ट ग्रामा है ये, शत्रु इनको जीत नहीं सकते हैं। संग शक्ति इनकी अजेय है, प्राणों की जो संग शक्ति है वो अजेय है, उसे कोई हिंसित नहीं कर सकता है। प्राणों के लिए उग्रा मरुता के लिए अरिष्ट ग्रामा शब्द का प्रयोग हुआ कि ये प्राण शक्तियां अरिष्ट ग्रामा हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, अजय है, इनको कोई हिंसित नहीं कर सकता। तो उनके उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सुचेतुना सुमतिम पिपर्तना, शोभन ज्ञान के साथ हमारी बुद्धि को भर दो, तुम हमें शोभन ज्ञान से युक्त उत्तम बुद्धि से भरपूर कर दो। प्राण शक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं। और अगले मंत्र में उपमा देते हुए ये कहा जैसे बादलों को आग्नेय वर्ण दांतों वाली, जिस प्रकार अग्नि के वर्ण वाले जो रश्मि रूप दांत हैं, सूर्य की रश्मियां आती हैं, अग्नि के वर्ण वाले रश्मि रूप दांतों वाली ये तुम्हारी जो विद्युत है, ज्ञान प्रकाश रूपी जो विद्युत है वो अज्ञान अंधकार रूपी मेघों को फाड़ डालती है। पशु ऋणाती हिनस्ति, पशुओं को जैसे हिंसित कर डालती है, पशुओं को जैसे कि कोई बर्छी अच्छी तरह से फेंकी गई बर्छी। सुधिता बरहणा सुधिते सुष्ठु धृते बरहणा, सुधिता स्वधिता यथा हिंसा साधन भूता स्वधिति, सुधिता यहां पर स्वधिति के लिए बर्छी के लिए आया है। और पशुन हिनस्ति हिंसा की साधन भूत जो बर्छी है जैसे पशुओं को नष्ट कर देती है। ऋणाति पशु पशुन हिनस्ति, ऋणाति का अर्थ है हिनस्ति, बरहणा का अर्थ है सुधिता सुहिता सुष्ठु प्रेरिता बरहणा, बरहणा बरहणा का अर्थ होगा, हाँ जी यस्मिन काले त्रिविर दति विक्षेपण सीलन शील दंति विद्युत हेति, बरहणा यथा हिंसा साधन भूता स्वदिति पशुन हिनस्ति सुधिता इव बरहणा, सुधिता सुहिता सुष्ठु प्रेरिता बरहणा। अच्छा बरहणा का अर्थ इन्होंने हेती कर दिया है, बरहणा बर्छी के लिए और सुधिता का अर्थ कर दिया ठीक से फेंकी गई। सुधिता ये बरहणा, बरहणा मानी बर्छी और सुधिता मानी सम्यक्तया फेंकी गई, प्रेरित की गई, सम्यक प्रेरित की गई। सुधितेव सुष्ठु धृतेव बरहणा, बरहणा बर्छी जैसे सुष्ठुतया प्रेरित बर्छी पशु ऋणाती, ये द्वितीय बहुवचन है पशु, पशुओं को मार देती है, ऐसे कृवि दति विद्युत का विशेषण है, ऐसे जो ये कृवि दति विद्युत है वो मेघों को काट डालती है। वह कृवि दति विद्युत तुम्हारी विद्युत, तुम्हारी किनकी मरुतों की विद्युत, तुम्हारी मरुतों की जो कृविदति विद्युत है वो मेघों को काट डालती है। उपमा दी, जैसे कोई बरगणा बरछी होती है वो सुधिताई अच्छी तरह से प्रेरित की हुई भेजी गई पशुआरिणादी पशुओं को मार डालती है। तो ज्ञान प्रकाश रूपी तुम्हारी विद्युत, हे प्राण शक्तियों ज्ञान प्रकाश रूपी तुम्हारी विद्युत कृविदति है वो। कृविदति का अर्थ किया काटने वाले दांतों से युक्त है, काटने विकर्तन दंती है, काटने वाले दांतों से युक्त है। रश्मि रूपी अग्नि के वर्ण वाले रश्मि रूपी दांतों वाली तुम्हारी ज्ञान प्रकाश रूपी जो विद्युत है वो अज्ञान अंधकार रूपी मेघों को फाड़ डालती है। इन्होंने मरुता का तेजस्वी विद्वान उग्र माने तेजस्वी, मरुता विद्वान और अरिष्टग्रामा माने समूह में इकट्ठे हुए जो विद्वान है। यूयम न सुमतिम सुचेतना पिपर्तना, आप हमारी शिक्षा को विज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। यूयम न सुमतिम सुचेतना, सुचेतना माने विज्ञान से, सुमतिम पिपर्तना जो हमारी शिक्षा है उसको परिपूर्ण करो। यत्र वह कृविदति जिस विज्ञान में तुम्हारी काटने वाले दांतों से युक्त जो विद्युत है रदती खोदने का काम करती है। बरहणा सुधिता बहुत मात्रा में, बरहणा का अर्थ इन्होंने बहुत मात्रा में स्थापित की हुई सुधिता पशुआयु ऋणाति पशुओं के समान ले जाती है। ऋणाति का अर्थ ले जाती है, अर्थ कर दिया पशुआयु पशुओं के समान ले जाती है। करुणति करुणति कृत दति, करुणति का अर्थ है कटे हुए दांतों वाला अर्थात अहिंसक शांत। करुणति कटे हुए दांतों वाला कृति छेदने, पाली में कहीं दय को लय हो जाता है जैसे उदार तो इसको उड़ार बोलते हैं। बेलूरी वैदूर्य को वैलूरी, आदाहन को आड़ाहन बोल देते हैं, आदाहन आड़ाहन। तो दय को लय वर्ण साम्य बता रहे हैं। करुणति करुदति कृत दति उपमा करके तुलना करके दिखा रहे हैं कि पाली में भी तय को लय हो जाता है तो कृत दति को करुणति ऐसा शब्द बन गया है। जी तो इंद्र देवता है इस मंत्र का और आदुरे वामं वामं ता आदुरे देवो ददात्यारिमा वामं पूषा वामं भगो वामं देवा करुणति आदुरे ते देवा अर्यमा वामं वामं ददातु। तुम्हारा देव अर्यमा न्याय न्यायाधीश तेजस्वी न्यायाधीश देवा अर्यमा वामं वामं ददातु ठीक न्याय प्रदान करे। हे आदुरे आदरणीय राजन, आदरणीय राजन तुम्हारा ते देवा अर्यमा तेरा तेजस्वी जो न्यायाधीश है वो ठीक से न्याय प्रदान करे। करुणति पूषा वामं शांत अर्थ सचिव प्रशस्त धन दे वामं पूषा करुणति शांत अर्थ सचिव अर्थ मंत्री जो है वो प्रशस्त धन दे देवा भगव वामं और तेजस्वी शिक्षा मंत्री प्रशस्त ज्ञान दे और राज कर्मचारी प्रशस्त पदार्थ का दान करे। करुणति भग का विशेषण है या पूषा का इसमें मतभेद है। कई इसे भग का विशेषण मानते हैं क्योंकि इसका पाठ भग के समीप है, और दूसरा पूषा का विशेषण मानते हैं क्योंकि शतपद ब्राह्मण में अदंत कह पूषा लिखते हुए पूषा को अदंत कह कहा है। यहाँ पर जो तत्कह करुणति, करुणति कौन है? आदुरी की आदरणा, आदुरी का अर्थ है जो आदर के योग्य, आदर करने योग्य है उसको आदुरी कह रहे हैं। वामम वननीयम भवति, वाम का अर्थ है जो स्वीकरणीय होता है, वननीय होता है, वाम ये संभजनीय होता है, सेवनीय होता है, वननीय होता है, सेवनीय होता है, आदुरी आदरणा। तत्कह करुणति, करुणति क्या है? तो कहते हैं करुणति माने कृत दति, कटे हुए दांतों वाला, अहिंसक, शांत, दांत रही। तो करुणति भगा इसके नजदीक है पुरुषार्थ तस्य अनुवादेशाय इति एकम। एक मत यह है कि करुणति भगे के साथ पुरुषार्थ तस्य, तस्य माने उस पद के पूर्व में भगे आया हुआ है, भगा पुरस्ताद, पुरस्ताद पहले भगा है, तस्य अनुवादेश उसका ये अनुवादेश है, उसके लिए ही एक कथन है, अनुकथन है, करुण उसका विशेषण हो रहा है। पूषा इति अपरम सो अदंत का, पूषा के साथ ये जुड़ रहा है, वामम पूषा, वामम भगो, करुणति पूषा के साथ जुड़ रहा है क्योंकि वो दंतहीन होता है। अदंत का पूषा इति ब्राह्मणम, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में इसको दंतहीन बताया है। तीस चौबीस, इसका देवता इंद्र है। वामम वामम ये आध्यात्मिक अर्थ देख लेते हैं इसका। प्रत्येक कमनीय धन को तेरे हे शत्रु विदार, आदुरी का अर्थ आदरणात्, द्विविदारण धातु से करेंगे तो आदरणात् माने सब तरफ से विदारण करने वाला, आदुरी आदरणात् हे शत्रु विदारक। वामम प्रत्येक, वामम वामम ये वीपसा में दुर्वचन हो रहा है, वामम वामम कहेंगे तो प्रत्येक धन को तेरे, ते माने तेरे, तुम्हारे प्रत्येक धन को, वामम वामम जो है वीपसा में दुर्वचन हो रहा है, और एक ही ये पद है वामम वामम, एक ही पद है वामम वामम, दो पदों का एक पद नहीं हो जाता है, समासपद हो जाता है वहां पर। इन्होंने एक पद दिखाया ऐसे पद पाठ में ना, वामम वामम ऐसे दिखाया है, नहीं ये जो पद पाठ दिखाते हैं ना तो बीच में केवल ये दिखा देते हैं, जब दो पदों का एक पद होता है तो अवग्रह अवग्रह करके दिखा देते हैं, अवग्रह पद बना दिया, ये जो पहला वाला वामम है ये अवग्रह पद हो गया। संगीता में भी एक लिखा है, संगीता में भी एक लिखा है, और शिरोरेखा एक, हाँ एक इसको ऐसे कर रखा है ये कि ये जो है ये अंतोदात्त है, और तस्य परमामृतम आमन ये अंगात्तम च, ये अनुदात्त हो गया, उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरिता स्वरिता सिमितम अनुदात्तन। वामम के बाद जैसे ग्रामा ग्रामा का यदि स्वर लगवाए हमें तो मेरे ख्याल में यही स्वर होगा, ग्रामा ग्रामा का जो स्वर हम देखें तो ऐसे, तो उनमें फिर किसी को तब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं स्कंद स्वामी ने, वर्णनीयम धन यद यद वर्णनीयम संभजनीयम वामिति प्रशस्य नाम। वाम देवस्य आर्षण रात्रि पर्याय प्रसास्तु शस्त्रे विनियुक्त हे आदुरे आदर्वन यजमान सही यागम प्रतिनित्यम आदृतो भवति इत्येवं संबोध्यते। अर्यमा देवा वामम वननीयम इष्टम आत्मनो धनम ते तुद्धिम ददातु। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है झाजी ने, वामम वामम इति भूयस्त्वार्थो अभ्यासा भ्यासे भूयांसम अर्थम मन्यन्ते इति वक्षति। वामम वामान है बहुत ज्यादा धन, प्रत्येक प्रत्येक धन को वामम वामम का अर्थ है प्रत्येक धन को। जहां अधिक बताना चाहते हैं तो दुर्वचन कर देते हैं। दुर्वचन के कई प्रयोजन है, वीप्सा को भी बताने के लिए होता है, अधिक अर्थ को बताने के लिए भी दुर्वचन करने के अभ्यास का पुनरावृत्ति जी अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग। वामम वामम यद्यत वर्णनीयम संभजनीयम धनम अस्ति लोके तद वामम वसु। अब ये वीप्सा में करते हैं तो दो पद रहते हैं, एक पद हो जाता है वीप्सा वाला। वामम वामम पे आदुरी, चलो इनका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। हे दुष्ट हिंसक जनों को तहस नहस कर डालने वाले जगदीश्वर, आदुरी का अर्थ है दुष्ट हिंसक जनों को तहस नहस कर डालने वाले। बाहर भी है ये अंदर भी है, हमारी दुष्टता को तहस नहस कर डालने वाला है आदुरी। आदुरी जो है हमारी दुष्टता को भी तहस नहस कर डालता है। आप देवों को आहुति न देने वाले दुष्ट नास्तिक जनों को नियंत्रण में रखने वाले अर्यमा हो। अर्यमा शब्द से कहा न्यायकारी होता है ना, देवों को जो आहुति नहीं देता और अकेला भोग करता है, देवों को जो आहुति नहीं देता ऐसे दुष्ट नास्तिक जनों के नियंत्रण रखने वाले अर्यमा हो। आप अपने प्रत्येक कमनीय धन को हमें प्रदान कीजिए। वामम वामम प्रत्येक कमनीय धन को हमें प्रदान करो। और आप सबका पालन पोषण करने वाले पूषा हो, वामम पूषा पालन पोषण करने वाले पूषा आप हमें अपना प्रशंसनीय धन प्रदान कीजिए। वामम और वामम भग आप भक्तों के द्वारा भजनीय भगवान हैं, भक्त जनों के द्वारा भजनीय भगवान है, आप हमें अपना भजनीय धन प्रदान करें। वामम भग वामम देवा और आप कर्म आगे का आप कर्म करने वालों को उनके कर्मानुसार फल देने वाले करुणति देव हैं। करुणति कर्मकर्ताओं को देने वाले, ये अर्थ कर दिया करुणति कर्मकर्ताओं को देने वाले देव हैं, आप हमें अपने सेवनीय धन को प्रदान करो। हाँ अलग हटा दिया। अरियाम निमीते अरियमा स्वामिनो मिमीते निमीते मानयति। तो आदरणात् आदरणात् आदरी ये अर्थ किया सायन ने अर्यमा अरिणाम नियमयिता। अर्यमा का निर्वचन किया अरिणाम नियमिता, शत्रुओं का नियमन करने वाला नियमयिता। एक नाम को देवा और स्वामी दयानंद ने अर्थ किया अरिणा का न्यायेश्वर, न्याय का जो ईश है, न्याय का स्वामी। जी अच्छे अगर तो अलग अलग पद माने तब भी यही स्वर आने वाला फिर तो नहीं आएगा। अलग अलग, हाँ अलग अलग मान तो भी यही आएगा, यही आएगा। तो स्वर से तो एक पद या दो पद का पता लग जाएगा। जी जी, जैसे हम ग्राम ग्राम दुर्वचन कर दिया फिर वो अनुदात हो जाएगा, उदात अनुदात स्वरित स्वर तो वही आएगा। वामम वामम वीप्सा स्थल में एक पद, जिन्होंने शरणाचार्य जी ने तो वीप्सा में किया, जाजी ने जो शरणा जी का इनका अर्थ दिया जी, तो वामम वामम यद यद बननीय, जो जो, और फिर आगे इन्होंने वामम वसु और वामम धनन आशय में इन्होंने चतुर्गाचार्य जी के अनुसार किया, वामम पूषा वामम भगा अलग अलग जगह लगाया। ये वामम तो अलग अलग नहीं लगेगा, ये तो फिर वामम वामम प्रत्येक वाम प्रत्येक वननीय था, आगे जो वाम है ना, अच्छा आगे वामम पूषा वाम भगा दे रखा है वो आगे वाला, ठीक। करुणति देव भग वामम, आश्रम में इन्होंने भूयस्थ अर्थ दिया है, भूयस्थ का अर्थ है भूयान से, अभ्यासे भूयान से अर्थ मन्यते, जब अभ्यास होता है तो वहां अधिक अर्थ निकलता है। हाँ, तुम्हारे पास जो वननीय धन है ना हमें दे दो, हे आदुरे जो तुम अर्यमा हो देव हो वाम वम वननीय धन हमें दे दो, न्यायाधीश हो देव हो वामम वामम ते पार्श्वे यदस्ति तद अस्मा अस्मभ्यं ददातु, अध्याय करना पड़ेगा हमारे को दे दो, ये अध्याय करना होगा, वामम वामम ते धनम अस्ति तत् अस्मभ्यं ददातु, और वामम पूषा तुम पूषा हो वामम ददातु, तुम भग हो वामम ददातु, वननीयम धनम अस्मभ्यं ददातु, तुम करुणति देव हो वामम ददातु, हैं पोषक धन दे दो, तुम भजनीय भगवान हो तो हमें वम भगवान बना दो, करुणति देव हो अदंतक देव हो बिना दांतों वाले देव हो हमें भी वो धन दे दो, बिना दांतों वाला देव, वैसे भगा इन्होंने देवा के साथ न जोड़ करके भगा के साथ जोड़ा इन्होंने ना, या फिर पूषा के साथ करुणति को, करुणति माने कृत दति अपिवा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा इत्येवम अवक्षत, अच्छा ये भी एक पंक्ति लिखी है ना, अपिवा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा, किसी देव को जो कि दांत कटे हुए था ऐसा देख करके ये ऋचा बोली, अपिवा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा, वामदेव की ऋचा है तो उसने ही देखा, कपिवा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा, हाँ अपिवा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा एवं अवक्षत, एवं अवक्षत ये पंक्ति नहीं पकड़ नहीं, एक सौ ये करुणति कृत दति है ना, अच्छा ठीक है, करुणति कृत दति अपिवा देवम कंचित कृत दंतम दृष्ट्वा एवं अवक्षत, एवं अवक्षत क्या कह दिया है, मीमांसा दर्शन है एक बात आई थी, पूषा देवता के लिए एक प्रकार के विशेष जो नरम चीज बनाते हैं, कारण ये बताया जब पूषा जो देवता है वो अदंत है, वो तो इसमें दिया है, तो इसी आदत इसी आधार पर नहीं उस आधार पर इसका करुणति का अर्थ जो है अदंत, कृत दंत को करुणति बन गया, प्रशोधरादित बातें हैं, अवक्षत ये कौन से लकार है, फिर ये कैसे अर्थ निकलेगा? कंचित एवं दृष्ट्वा एवं अवक्षत, ऐसे कहा होगा, कहा होगा, ऐसा अर्थ निकलेगा, संभावना में हो रहा है। किसी कटे हुए दांत वाले देव को देखकर शायद ऐसा कहा होगा। देवम भगम पूषणम वा, देव जो है ना जी, वो भग भी हो सकता है, पूषा भी हो सकता है। करुणती पूषा के साथ भी जा सकता है, भग के साथ भी जा सकता है, हो जाता है ऐसे भी। बहुत सारा प्रकरण है वो लिंग का, ओताप्यो भूते च होता है ऐसे भी। कहा होगा ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में भी बोल देते हैं इट वुड बी स्पोकन, वुड का प्रयोग कर देते हैं, ऐसे कहा होगा। दना दनो विषा इंद्र मृद्रवाच, दन यहां पर दान मनसह अर्थ दिया है। तना दान मनसो नो मनुष्यान, इंद्र मृदुवाच है गुरु, मृद्रवाच का अर्थ है मृदुवाच है। हे इंद्र मनुष्यों को मृदुवाणी वाला बनाओ और दान मन वाला बनाओ। दान मनसह न मनुष्यान, हम मनुष्यों को दान मन वाला और मृदुवाणी वाला बना दो। दान की महिमा तो पूरा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। कल आचार्य जी बता रहे स्वस्थ व्रत में तीन बातें आखिरी में बताई, पूरा विवरण करके, तो उनमें ब्रह्मचर्य और दान, ज्ञान और दान, आठ चीजें उनमें से तीन का एक सेट बनाया कि ब्रह्मचर्य ज्ञान और दान, मैत्री करुणामुदिता उपेक्षा और आखिरी में शांति है। स्वस्थ वृत्त प्रकरण है चरक संगीता का, तो शांति वाला तो मैं सुन करके मैंने कहा नबी यही विषय बना रखा है। वैसे कोई कहता है कि मोक्ष आदि, तो हमें मोक्ष का तो ध्यान ही नहीं आता है, शांति पर ध्यान रहता है, बस शांत रहे बस। आजकल लोग बोलते हैं बार-बार नो टेंशन जी, गुजरात में तो बोलते हैं शांति शांति छे शांति, ठीक है कि ठीक है नहीं बोलते हो, ज्यादा बोलते हैं शांति, बोलने में ही नहीं बोलते शांति जी। एक 174-2 में इसमें मंत्र का जो देवता है वो इंद्र है, वही अगस्त मैत्रावरुणी ऋषि है, और ये कह रहे हैं दनो विषय इंद्र मृद्रवाचा, दमन करता है तू प्रजाओं का, विषय मानी प्रजाएं। हे इंद्र दन का अर्थ कर दिया, दान मन से नहीं किया इन्होंने अर्थ कर दिया, हे इंद्र प्रजाओं का तुम दमन करते हो। किन प्रजाओं का? मृद्रवाचा कटु भाषियों का, कटु बोलने वाली प्रजाओं का तुम दमन करते हो। सप्त यत् पुरः शर्म शार्दिर दर, सप्त यत् पुरः, जिस प्रकार शरद काल में वायु आकाश में स्थिर दुर्गाकार श्वेत सर्पणशील मेघों को अनायास ध्वस्त कर देता है, उसी प्रकार तुम उपासक के हृदय में स्थित काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग और द्वेष इन सात पाप के गढ़ों को बिना किसी कष्ट के ध्वस्त कर देते हो। ये दिया सप्त यत् पुरः शर्म शारदि, शरदकालीन शरद काल में वायु सात को, जब पुरों को सुख से, पुरः मानी जो आकाश में पुर बन जाते हैं, सात को जब पुरों को सुख से शरदकालीन जैसे, शरदकालीनों को शारदी, शारदी का शरदकालीन, शरद काल में होने वाला शारदी, शारदी या दर्द ध्वस्त कर देता है। दर्द क्रियापद है, कर्त क्रियापद तो नहीं दिखाया। दर्द, दर्द का अर्थ कर दिया जब सुख से ध्वस्त कर देता है। यद शर्म दर्द यदा दारित्वान असी जगता शर्मणे। दर्द अच्छा अच्छा पुरुष व्यक्ति अदारय दृणाते लंगी छांसो विकर्ण से लुक राजसस्य लोपादि करके विदारितवान भवति, विकर्ण नहीं हुआ बीच में। तो जैसे तुम शरद कालीन जो पूर्व होते हैं सुख से, क्रिया विशेषण है शर्म दर्द, सुख से ध्वस्त कर देते हो। सप्त सप्त पुर है, सात पुरुयों को, सात पुरुओं को भेद देते हो। वहां पर भी सात थे ना, ये सात संख्या का भी एक विशेष वो प्रयोग होता है। जैसे कि राम सात सात वृक्षों को भेदन करके और फिर मारा था ना रामायण में, बाली को शाल वृक्षों को भेदन करते हुए और फिर उसको मारा था, और सात बैलों को एक ही रस्सी में नाथ दिया था, ऐसे भी एक रूपक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिखाया कि सात बैलों को एक ही रस्सी से नाथ दिया था, एक कोई शर्त पूरी की थी राम नहीं यहां महाभारत कृष्ण के समय, कृष्ण की बात आती है। सात रस्सियों ने सात बैलों को एक ही रस्सी में नाथ दिया था। बैलों को नाथते हैं ना, रस्सी डालते हैं, तो एक ही रस्सी से सात बैलों को नाथ दिया था कृष्ण ने। और उसको जीतने के लिए कोई एक शर्त थी, कौन सी शर्त थी उसको जीतने के लिए? हैं, हाँ कृष्ण को पंती बना रखा था, अच्छा उनको छुड़ाने के लिए उन्हें। नहीं पर उन्होंने ये दिखाया है, उसको फिर आध्यात्मिक रूपक में दिखाया है। और ऐसे ही वहां पर ये जो बाली की बात है ना, सात बाण सात वृक्षों को बीनते हुए और फिर जो है उसको मारा। तो यहां पर भी सब क्या सत्पुर है, सात पुरों को आसानी से बीन वो कर दिया, धराशाई कर दिया। सुखेन दर्द दारित्वान, सुख पूर्वक जो है ना, हाँ निरुक्त अर्थ है, वैसे पढ़ रहा हूं मैं तो। सात को पुरों को सुख से ध्वस्त कर देता है। ऋणोर अपो अनवद्य अरणा, अनवद्य अरणा, और बहा देता है तू जलों को हे अनिंद्य। अनवद्य का अर्थ है हे अनिंद्य, अरणा मानी जलों को, अरणस जल होता है अरणा है ना, अरणा ऋणों को बहा देता है, ऋणों हाँ नदी, ऋणों ऋणों शब्द का अर्थ है अरणा, अरणशीला अपह, अरणशील जो अप हैं, तर तदीय दुर्ग स्थानानि उदकाश्रयाणि तटकादीनि ऋणों, ऋणों मानी अगमयः प्रावर्तयः। ऋणों क्रियापद बता रहे हैं। अब ये ऋणों जो है आदि में आ रहा है, ऋणों क्रियापद आदि में आ रहा है, तो ये निघात नहीं होगा, ये इसको बल दे रहे हैं ऋणों। ऋणो अपो अनवद्य अरणा, अपह और अरणा क्रिया मतलब विशेषण विशेष के रूप में बना दिए। अरणा अप हे अनिंदे, हे अनिंदे अनवद्य माने हे अनिंदे, तुम जो अरणशील जल हैं उनको बहा देते हो। यूने वृत्रम पुरु उत्साह रंधी, और पूर्व उत्साह बहुत स्तोता के लिए वृत्रम, ये चतुर्थी चतुर्थी एक जगह रहेगी, योने पूर्व उत्साह बहुत स्तोत बहुत स्तुति करने वाला जो तरुण है उसके लिए वृत्रम रंधी नष्ट कर देते हो। हे इंद्र तुम वृत्र को नष्ट कर देते हो, योने वृत्रम रंधी रंधी नष्ट कर देते हो। तो हे परमेश्वर जिस प्रकार शरद काल में वायु जो है वो आकाश में स्थित दुर्गा और श्वेत सर्पणशील मेघों को दुर्ग के आकार के बन जाते हैं ना, वो ऊपर आकाश में जो सर्पणशील मेघ है उनको अनायास ध्वस्त कर देता है वायु, उसी तरह से अपने उपासक के हृदय में स्थित जो ये सात चीजें हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग और द्वेष, इन सात पाप के गढ़ों को आराम से ध्वस्त कर देते हो। जिस प्रकार मेघों के ध्वस्त होने पर हे अनिंदित जल नदियों के रूप में बह निकलते हैं, उसी प्रकार तू उपासक के हृदय में शांति की धाराएं बहा देते हो। ये देखकर तेरी निंदा करने वाले कटुभाषी लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, ये देखकर कटुभाषी लोगों के जो मुंह है बंद हो जाते हैं। दानव विषय इंद्र मृत्र वाचा, इस प्रकार तू अपने प्रयत्नशील उपासक के लिए आसुरी जो आवरक शक्ति है वृत्रम रंधी नष्ट कर डालते। उन्होंने मृत्र वचन वाचे का कटु वचन बोलने वाले जो दन है ऐसे विपरीत अर्थ एकदम क्यों कर रहे हैं? मृदु वाचा मधुर वाणी अर्थ हम ले रहे हैं निरुक्त में जी, एकदम ही विपरीत अर्थ होता है तो कुछ आसपास तो समझ में आता है। हाँ ऐसा भी होता है, ये तो खूब मिलेगा। स्वामी दयानंद ने भी किए हैं सर, जिन्होंने भी किए हैं। और जो दना है ब्रह्मास्त्र छोड़ दे लेकिन स्वामी दयानंद का वो ब्रह्मास्त्र मेरे नहीं लगने वाला है। नहीं लगे मैं मेरा वो कमजोर पक्ष नहीं है। अच्छा अच्छा, आप बार बार मेरे पे छोड़ते हैं लेकिन मैं इससे सुरक्षित हूँ, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। मन में समझ नहीं पाया मतलब कैसे करना चाहिए? उनको प्रामाणिक मानते हैं ना? नहीं प्रामाणिक तो मानते हैं लेकिन एक ब्रह्मास्त्र होता है ना जी, ये तो अचूक जाएगा और ये चुप करेगा। अचूक का तो मतलब यही बात है। संग मन एक बात को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिक व्यक्ति की बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो आपने कहा वो एक तो ये है कि स्वामी दयानंद जी को प्रामाणिक मानते हुए आप प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तो ये दृष्टि होती है जी। एक होता है कि भाई ये पूछ रहे हैं तो स्वामी दयानंद जी का उत्तरण इनको दे दिया क्योंकि ये मानते हैं तो इनका बच्चे चुप। नहीं उस अर्थ में मैं बोलता हूँ कि स्वामी दयानंद भी ऐसा करते हैं। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं मैं किसी को चुप नहीं करना चाहता हूँ। नहीं वो मैंने अति पे कह दिया होता समाधान समाधान करने के लिए जी। लेकिन प्रश्न तो चुका तो रहेगा, चाहे स्वामी दयानंद जी का नाम आ जाए चाहे ये कंबोजी पे नहीं कथन है लेकिन एकदम विपरीत अर्थ हो जाता है जी जी। यहाँ ये विपरीत है, चाहे ये गलत हो चाहे वो गलत हो, कौन सा सही है ये एक अलग बात है लेकिन इतना विपरीत अर्थ जो आता है। हाँ तो जिसमें हम ये कहते हैं कि अनेक अर्थ हो सकते हैं, प्रसंग से अलग अलग अर्थ ले लेते हैं और उसको हम संगत जो बता रहे हैं ठीक है एक पक्ष में माना जा सकता है लेकिन जो एकदम विपरीत अर्थ आते हैं उसमें उस प्रक्रिया में फिर शंका होती है। अच्छा एक दन शब्द है ना यहाँ पर, दन दन क्रियापद माना इन्होंने तो और इन्होंने दान मनसा कर दिया, ये भी एकदम विपरीत हो जाएगा। वो तो सारा ही उल्टा करना पड़ेगा जब ये उस तरफ चले गए जी। दन जो है क्रियापद के रूप में देख रहे हैं और ये जो है दन का अर्थ दान मनसा कर दिया, उन्होंने क्रिया के अर्थ किया जी, क्रिया क्या किया था ना, दन का अर्थ कर दिया, दमन करता है दिया, दम धातु से दन रूप बना है, निंदित अर्थ में दमन करना है। हाँ जी मृत्र कटु वचन बोलने वाले जो प्रजाएं हैं विषय माने प्रजाएं उनको दमन करता है। सप्त यत्पुरे सर्ण सार्दित दर्द, जैसे कि सारदी शरदकालीन जो आकाश में जो पुर बन जाते हैं उनको जैसे ये विदारण कर देता है, और ऋणो आपको ये भी क्रियापद दे दिया, ऋणो आपको अनुबद्ध वर्ण ही अनंत अरणा आप ऋणो बहा देते हो। यूने वृत्रम कुछ साय बन गई, युवा पुरुकुत्स के लिए जैसे वृत्र को वो कर देते हो, नष्ट कर देते हो। इसमें स्वामी जी ने यत के लिए लिखा, व्यत्ते ने नपुंसकम पुल्लिंग स्थाने यस्मात् अर्थेवा यत्, यस्मात् पुरः शर्म शारदी दत्त, ये वाला यत पुरः, ये तो यत का यस्मात् तो आराम से होता है, यस्मात् एक तो हो गया, दूसरा इन्होंने कहा कि व्यत्ते ने नपुंसकम पुल्लिंग स्थाने, पुल्लिंग के स्थान में व्यत्ते से नपुंसक लिंग हो गया, क्योंकि यस्मात् को यह होता तो यत कैसे कर दिया, तो पुरा पुरा का विशेषण बना रहे होंगे ना, कि सर्वनाम विशेषण नहीं, यस्मात् तो फिर वो हो गया ना, यस्मात् जब यस्मात् अर्थ नहीं लेंगे, यत पुरा, अच्छा तो लेकिन सप्तम है तो लिंग का भेद होता नहीं है इस दृष्टि से, मेरे को थोड़ा सप्त के लिए ये वचन बनेगा कि सप्त व्यत्ते न नपुंसकम पुल्लिंग स्थाने, ग्रिफित ने एक कल्पना की इस मंत्र पर, ग्रिफित ने पूरे ऋग्वेद का भाष्य किया अंग्रेजी, तो उन्होंने एक कल्पना की यहाँ पर शारदी पुरे पर टिप्पणी करते हुए ग्रिफित ने एक बड़ी मजेदार कल्पना की, संभवतः ऊंचे स्थान पर बने हुए दुर्ग जिनमें वर्षा काल में निवास किया जाता होगा, ऊंचे स्थान पर बने हुए दुर्ग वर्षा काल में संभवतः निवास, प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑन हाई ग्राउंड ऑक्युपाइड इन रेनी सीजन, ये कैसे निकाल रहे हैं, ये ऐसे कर रखा है ना, पुरह सप्त यत पुरह शर्म शारदी, शारदी शरद काल में होने वाला, शरद को वर्षा काल से जोड़ रहे हैं, कोई भी भाष्य करता है तो विचार तो करता ही है, स्वयं उसको करना ही होता है, बाकी तो देखा ही होगा सायण आदि जो उनके पास उपलब्ध थे उस समय तक, पूरा प्रकरण पर उन्होंने भी नहीं किया नहीं, फिर भी मेहनत तो बहुत की होगी उन्होंने, विदेशी और ऋग्वेद पूरा लगभग जी, जो ये व्यत्यय वाली बात कह रहे हैं बार बार जी, जिसमें लोगों को अन्यों को आपत्ति हुई जी, कि हम कहते हैं कि नहीं इसके स्थान पर वेद ने ये कर दिया, इसके साथ साथ एक आक्षेप जाता है कथन के कारण से कि यहाँ पुल्लिंग होना चाहिए था लेकिन अपन सकले हो गए, ये होना ये चाहिए था लेकिन हो ये गया, जब इस भाषा को बोलते हैं तो ये एक आक्षेप जाता है, और व्याकरण में भी जैसे व्यत्यय बोलम और ये जो सब भाष्यकार ऐसे ही लिखते हैं, तो श्रोता के मन में पढ़ने वाले के मन में यही जाता है कि वेद में ये भिन्न क्यों कर देते हैं, जिस शैली से कहा जाता है इसलिए ये बड़ा अटपटा लगता है वेद के ऊपर, ये तो ठीक है जब समझ लेते हैं तो ये होता है कि वेद में ऐसा ही होता है, पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसक लिंग हो गया ये क्यों कथन किया जाए, लौकिक भाषा के अनुसार हम वहां पर सारा आरोप करते हैं, पंचमी की जगह चतुर्थी आ गई और ये हो गया, ये कथन ही एक आक्षेप को जन्म दे रहा है सारा का सारा, इसकी जगह सीधा ही कि वेद में इस रूप ये शब्द बनता है, ये शब्द भी षष्ठी विभक्ति में इस विभक्ति में बनता है जी, ये जो बाद में समझ बनती है प्रस्तुति ऐसी नहीं होती जी, तो ये एक मंत्र आपकी दृष्टि से ये एक ज्यादा विचारणीय है ऐसे प्रसंग, इस तरह के प्रसंग कि जहां बिल्कुल विपरीत अर्थ कैसे जा रहे हैं, तो इससे यही निकल के आता है कि मनमाना जो है जो हम प्रतीत कर ही रहे हैं इतने दिन से कि जिसकी जो इच्छा हुई इतने रुक्त का प्रयोग करके और व्याकरण का प्रयोग करके जिसको जो इच्छा हो बस मनमानी कर रहे हैं, अभी ये जो मृद्र वाचा है ना, जैसे तो ये मृद्र का अर्थ मृदु भी लग रहा है और मृद्र का अर्थ कटु भी होता है, इसलिए ऐसा जा रहा है। और दन का अर्थ दान मनस भी हो सकता है और दन का अर्थ वो दमन करने वाला भी हो सकता है। और परंपरा है नहीं अपने पास, ये परंपरा है तो बस यही तो है परंपरा। तो ये परंपरा से तो दोनों अर्थ निकल गए। नहीं, ये एक परंपरा हमको निरुक्त की मिली जी। कंबोज जी जो ने अर्थ किया वो किस परंपरा वाला, वो शायद शरण आदि ने किया होगा इस तरह। अगर वैसा है तो नहीं तो परंपरा के अनुसार करना है, फिर तो यही करना चाहिए हमारे को। नया क्यों करने का प्रयास है? इस अर्थ में कोई आपत्ति आ रही हो, कोई बाधा हो रही हो? नहीं, परंपरा मतलब व्याकरण निरुक्त की सहायता तो ले रहे हैं, लेकिन जो कल्पना कर रहे हैं अर्थ की, जैसे ग्रिफिथ का भी बोल दिया है ये कर रहे हैं, वो तो कल्पित ही होता है ना। इनका आश्रय तो व्याकरण का लेंगे, लेकिन जैसी हमारी कल्पना है उसके अनुसार व्याकरण का उपयोग करेंगे। इस रूप में आश्रय लेते हैं, अर्थ तो अपना देख रहे हैं, बिना परंपरा के भी अर्थ तो अपना कर देते हैं नया। अब ये जो वृत्र की जो बात आती है, ज्यादा अर्थ तो ये संगत बैठता है कि जब इंद्र सूक्त है और वृत्र का प्रसंग है तो कोई अज्ञान, कोई अंधकार, कोई पाप या आकाश में बादल ऐसा जाना चाहिए। तो इन्होंने अर्थ कर दिया, इन साधनों से क्लेश का नाश कीजिए, वृत्रम रंधी। वृत्र का पाप का फल क्लेश हो सकता है, इस अर्थ में कर सकते हैं। और अरणा अपा ऋणों, नहरों से जल पहुंचाइए, ये ऋणों तो क्रियापद ही मान रहे हैं यहां भी। इंद्र दना विषय मृत्र वाचा कर प्रदाता प्रजा को, दना विषय दन शब्द का फिर ये ऐसा मानना पड़ेगा कि ये दन शब्द है और बहुवचन है फिर उसका। दन का भी बहुवचन दन हो सकता है और दन दन क्रियापद भी हो सकता है। ये तो अब ये निर्णय कौन करेगा कि ये क्रियापद ही है और ये। अच्छा, नहीं वो उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई इन्होंने भी ये किया, दूसरा भी निकल रहा है, ये भी तो एक पक्ष में आ गए निरुक्त का। निरुक्त तो बहुत थोड़े से अब इतना प्राण मानते हैं इसको, वेद को अभी 2-4 हजार साल मान लें, ज्यादा से ज्यादा हम जाएंगे निरुक्तकार को समझने के लिए 4,000-5,000, इससे ज्यादा तो 5,000-5,500 से ज्यादा तो जा नहीं सकते। ठीक बात है ये तो, लेकिन उससे पहले का हमारे को उपलब्ध नहीं है जी। तो जो हमारे को उपलब्ध है प्राचीनतम उस दृष्टि से तो ठीक है, बिल्कुल संभव। स्वर से कुछ पता नहीं लग रहा है, स्वर से तो आदि में आ गए ना, आदि में तो पता नहीं लगेगा बिल्कुल ही। आदि में जो आ गया शब्द उसका पता नहीं लगेगा। मृद्र वाच है, निरुक्तकार के अनुसार तो पहली पंक्ति का यही अर्थ है, हे इंद्र मृदु वाच है, दान मनस विषह क्या करो, कर दो ये अध्याय करेंगे। कुरु अध्याय किया है इसने निरुक्त कारण, हे इंद्र तुम कर दो ऐसा, दान मनसो मनुष्यान इंद्र मृदु वाचा कुरु। अब एक टुकड़े का तो कर दिया, अब आगे पूरा हमें सेट करना पड़ेगा कैसे कैसे करें। सत यत पुरा शर्म शारदी दर अणो ऋणो रपो नवद्य अरणा यूने वृत्रम पुरुकुत्साय रंधी, पुरुकुत्स वाले युवा के लिए वृत्र का नाश कर दो। वृत्र जहां आ गया तो मारने की बात तो जरूर आएगी वहां, ये तो पक्का है। कुछ उसमें अच्छा वृत्र का धन भी होता है, युग ने वृत्रम हे इंद्र, हाँ तो इंद्र के दो कर्म है ना जी, धन और बल। तो जहां बल का संदर्भ आएगा तब तो नाश कर दो वृत्र का, और वृत्र का धन आ गया तो इंद्र को कहेंगे कि दे दो। हाँ, आवरण करने वाला धन भी हमारे को अभाव किसको आवरण करता है, धन एक नेगेटिव अर्थ भी है हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं। धन तो बुरा नहीं पर आंखों को तो बंद कर ही देता है, जहां स्वामी दयानंद ने भी लिखा है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये तो ये ब्रह्मास्त्र निग्रह करता हूं, ये तो ये ठीक है जी, ये एक अलग बात नहीं, मैं सब जगह यहां तक श्रीअरविंद के प्रति भी बहुत ही ज्यादा श्रद्धावान होते हुए भी बहुत, मेरे मन ऐसा नहीं है अगे 100% उनकी बातें सारी हजम हो जाएं, मैं मेरी समझ में नहीं आती भाई ये बातें नहीं। स्वामी दयानंद बहुत सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, जो समझ में नहीं आती उसको प्रमाण रूप में थोड़ी प्रस्तुत करता हूँ। वो ठीक है जी, जब आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं जी, स्वामी दयानंद को उद्धृत कर रहे हैं तो वो तो समर्थन ही माना जाएगा जी। और किसी ने कोई दोष दिखाया हो कि देखो ये यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, उसमें स्वामी दयानंद जी भी ऐसा करते थे, उन्होंने भी ऐसा किया है, वो दोनों अर्थों में जा सकता है जी। क्या निरुक्त में जो अर्थ है वो उससे भिन्न करते हैं व्याख्या करते, चंद्रमणि जी की कई जगह चंद्रमणि जी करते हैं। और ये तो मैं कई जगह दिखाया है, स्वामी दयानंद ने ये अर्थ किया है, निरुक्त में ये अर्थ है, वो बीच बीच में मैंने दिखा थी, वो बहुत बताया आपने, वो सबके सब में लागू होता है और भी करते रहते हैं। तो इससे ये निकला कि अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं, परमात्मा ने हमें अर्थ करने में भी स्वतंत्र कर रखा है। और निरुक्त यही कहता है कि कहे हुए से ऊपर अलग कैसे चले जाएं, जो कहा हुआ है उससे निष्क्रांत कैसे हो जाएं, उसकी शैली बता रहा है। हाँ, धन भी अनावगत, इतना कहां संदिग्ध है, बहुत सारी चीजें इसमें मूल मूल सार तो मिलता ही है ना। तुम नहीं दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएं, दिमाग तो लगाने के लिए और कहां लगाएं, या तो फिर झाड़ू लगाने में लगाएं, खेती करने में लगाएं, तो दिमाग कोई काम नहीं है तो कपड़ा फाड़ फाड़ के सिलते रहे और गड्ढा खोद के खाली नहीं बैठो, इधर से गड्ढा खोदा मिट्टी इधर निकली, दूसरा गड्ढा खोद के उस गड्ढे, गुरु जी तो कहते करते थे, गुरु जी यही करते रहते थे ना, जैसा करते रहते थे हम लोग, यही करते, ये कुछ बनाया उसको बनाने के बाद उसको हटा दिया फिर कुछ और बना दिया। सृजनात्मक लग ही तो रहते थे नहीं, आपको उसमें वो अंश दिख रहा है गुरु जी को, नहीं वो तो करते थे जो ये बोल रहे हैं वो भी है, वो तो अंश भी है जो आपने बात रखी। हाँ, कि लगे रहो हर जगह कोई औचित्य समझ में आता हो ऐसा नहीं है। नहीं वो अच्छा है ना, मन जो है हमेशा शांत रहे और खुश रहे, और हमारी ये कर्म तो चित्त के शोधन के लिए है, कोई इसके द्वारा शोधन कर रहा है, कोई खेती के द्वारा कर रहा है, निष्कामता रखते हैं ना कि उससे क्या फल होगा क्या होगा वो कुछ नहीं सोचना, निष्कामता को लेकर के कर्म कर रहे हैं। कौन सा नकारात्मक हो गए इसमें इसमें नकारात्मक, वो आपकी नकारात्मकता, नकारात्मकता आप नकारात्मक अर्थ ले रहे, निष्काम कर्म योगियों के लिए। निष्कामता का जो अर्थ है एक कर्म तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, कुछ समय मैंने उस स्थिति में उस स्थिति में स्थिति विशेष के लिए वहां ये फल की तो बात ही नहीं रहती जी। बस कर्म करना है अपनी शांति आनंद रहने अपनी अपना समय जो स्वामी कुछ स्वामी स्वामी जी महाराज तो वो वीआरएस वाले थे स्वामी स्वामी निर्मलानंद जी तो वो सायकाल 7 बजे से होकर के 12:30 बजे उठ जाते थे। फिर एक बुद्ध की मूर्ति रखी हुई अभी रखी हुई तो उसको लेकर के अपने हाथों से उसको धीरे धीरे रोजाना ऐसे ऐसे करते सफाई उसको धीरे धीरे सफाई हाँ उसको ऐसे ऐसे करते कर्म तो कर रहे थे उसको पूरा धीरे धीरे उसको करते रहते एक डेढ़ घंटा 2 घंटा उस वही काम था उनका सुबह उठ करके ये करना 12:30 बजे के बाद और 8 बजे बाहर निकलते थे तब तक अपने को पूरा उसमें रखते थे क्या क्या करते थे जो भी उनकी दिनचर्या थी अंदर तो पता नहीं पर मैंने एक दिन पूछा क्या करते हो ये भी एक काम है। तो ऐसे कर्म जो होते हैं वो महापुरुषों का अपना ही तरीका हो जाता है महापुरुष ने भी और जनसामान्य का भी होता है जी जैसे मंदिरों में आरतियां होती है ना अलग अलग सुबह की आरती मंगला आरती और वो उसमें पूरा श्रृंगार जैसे श्रीनाथ जी और इधर करते हैं जी पूरा उसमें लगते हैं पूरा नया श्रृंगार को हटाएंगे नहलाएंगे धुलाएंगे ये सब चंदन लगाएंगे ना। मैं एक ज्ञानी पुरुष का उदाहरण दे रहा था मैं ही इस बहाने भगवान में मन लगा रहता है जी नहीं तो इधर उधर जाएगा जी। तो अब आप कह रहे हो इतना श्रम क्यों लगाएं तो श्रम कहाँ लगाएंगे जिनके पास में समय है कि वे समय कैसे बिताएं उनके लिए तो हो गया लेकिन इनको जैसे कि दूसरे भी चीजें सार्थक दिख रही हो कि उसको करेंगे तो फिर इसके करने से वो छूट जाती है चीजें पर वो हमारे को दिख रही है ना कि ये और सार्थक है वो तो ठीक है पर जो कर रहा है उसको तो वही सार्थक दिख रहा है करते हुए भी तो थोड़ा मन में विचार आ जाता है कि क्यों कर रहे हैं फिर मेरे को तो आता नहीं नहीं आपको तो नहीं आता लेकिन जिनको आ रहा है कौन सा नहीं इसको थोड़ी आता है कि ये पढ़ रहा हूं तो बढ़िया लग रहा है नहीं वो तो ऐसे तो नहीं लग रहा है वो जब हमारे स्तर पर बात करते होंगे तब ऐसा होता है नहीं वो मनी हम अंदर से शांत प्रसन्न है ना तो कुछ भी बुरा नहीं लगता इस सृष्टि में सब सौंदर्य और प्रेम से भरा हुआ ही नजर आता है सब अच्छा लगता है ऐसा नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं क्या जीवन जी रहा हूं या क्या हो रहा है जब हम अंदर से ठीक होते हैं तो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा ही लगता है प्रश्न नहीं उठते जब कुछ अंदर से गड़बड़ होता है और फिर कुछ कर रहे होते हैं तब मन में आता है कि ये क्या कर रहा है अनुभव अपना व्यक्तिगत तो यही है अब ये अन्वेषण करने की बात है आपके लिए हम सबके लिए अंदर से ठीक कर लें पहले जी फिर इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक लगेगा। कोई भी विषय कोई भी कर्म ये या कोई भी कर्म ये तो आप करके देखो इस बात वो अच्छा घटित तो होगा ना हमारे द्वारा हमारी उपस्थिति अच्छे रूप में घटित तो हो रही है इर्द गिर्द सभी लोग ये तो पत्थर की तरह तो है नहीं कि ये पत्थर अच्छा हो गया तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ये जो पत्थर है यदि सुंदर बन गया तो उस पास वाले पत्थर को सुंदर रूप में प्रभावित नहीं करता है लेकिन मनुष्य भी सुंदर बनता है तो ये तो उसका प्रभाव जो है वो फैलता चला जाता है ना वो तो होता है अपने आप ही हो जाएगा इसमें करना तो है नहीं कुछ हाँ अपने आप ही हम यदि सुंदर हो गए ना तो फिर ऐसे फैलता चला जाता है उससे पास वाले को उससे पास वाले को ऐसे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए बाह्य कर्म का मूल्य है चली रही है सृष्टि उसके आधार पर इस तरह कि मुझे यही करना है इसलिए उसको पकड़ करके जो हम करते हैं वो ज्ञानी पुरुष के लिए कोई मूल्य नहीं रहता कि मेरे को यही काम करना है, इससे मेरा और दूसरों का बदला होगा। उसको आनंद आना चाहिए कर्म करने में, पूरा क्रिएटिव होना चाहिए, समय बीच में से चला जाना चाहिए और उसको रस आना चाहिए। तो वो जो कर्म है वो अपने लिए भी उसके लिए अच्छा है ही और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा सबके लिए यदि उसको रस आ रहा है। और नीरसता में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो वेद भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या है उसका? अंदर से दुखी होते हैं, ये कर्म करते हुए उसका आनंद ले लिया तो बढ़िया है सर, पूरा सौंदर्य पूरा कर दिया उसी समय, मनुष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा जी। अविराम माम अयम सरारुर अभिमन्यते, अबलाम माम अयम बालो अभिमन्यते संसि सरिषु। ये बड़ा अच्छा एक मंत्र है, दसवें एक ही पंक्ति का अर्थ मिल रहा है, बाकी तो अब पूरा दस छियासी स्वामी जी की कौन सा है? हाँ एक एक सौ चौहत्तर, हाँ आज स्वामी जी का भी देखना पड़ेगा। और स्वामी जी का प्रमाण मिल गया तो अच्छे से क्या करेंगे, विरुद्ध अर्थ में चला गया तो प्रश्न और मजबूत हो जाएगा। अब ये देखते कि ये सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा ही होता है, एक तो ये दृष्टि बना रहे हैं कि भाई ठीक है ऐसा ही होता है, ये तो हथियार डाल दिए, लेकिन वो युक्ति संगत तो प्रतीत नहीं होता है। नहीं आप भी मेरे उसके हो विचार के कि भाई से स्वामी दयानंद के समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ऐसे कहेंगे तो प्रश्न तो किसी पे भी उठता है, तो सभी पे हो सकता है, वेद पे भी उठे, वेद ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कहा है? अब इतनी चर्चा के बाद मुझे एक बात, सभी लोगों ने निरुक्त की शैली पकड़ी, यथावत निरुक्त तो नहीं पकड़ी, निरुक्त की शैली पकड़ी सभी ने, परंतु निरुक्त तो नहीं पकड़ी। निरुक्त का आश्रय लेकर के और मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से, निरुक्त स्वतंत्रता प्रदान करता है, बंधन से हटा करके, आग्रहों से दूर करके आग्रह रहित कर देता है। ठीक है, जिनको शब्द को देखकर जिनको जो समझ में आता है, मतलब निरुक्त से पहले हम व्याकरण आदि और उससे आग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं ना, उससे मुक्ति दिलाता है। ये जो मंत्र आ गया राजा जी, इसमें इंद्र सूक्त है पूरा, और हर मंत्र में 23 मंत्र हैं, 23 मंत्र में विश्वस्माद इंद्र उत्तरा ये दिखाया है। इंद्र परमात्मा और इंद्राणी, इंद्र और इंद्राणी, बुद्धि और वृषाकपि मन को कहा है। साधक के अंदर जो अंतर्यज्ञ चलता है उसमें साधना की अपरिपक्वता के कारण प्राण इंद्रियों आदि के द्वारा दिया जाने वाला हव्य आत्मा के मित्र बलवान मन को ही अर्पित होता रहता है और वही समृद्ध अंतर्यज्ञों में उसका आनंद लेता रहता है। इसके विपरीत वह हव्य तो परमात्मा या आत्मा को समर्पित होना चाहिए क्योंकि जगत में वही सर्वोपरि है। इस मंत्र में वृषाकपि की पत्नी वृषाकपाई को यही शिकायत है कि सारी हव्यां तो मेरे पति वृषाकपि को पहुंच रही है, जब इनका वास्तविक अधिकारी तो इंद्र है, वही जगत में सबसे बड़ा हुआ है क्या? वेंकट माधव भट्ट के मत में ये मंत्र इंद्राणी का वचन है। बाल गंगाधर तिलक, रामनाथ वेदालंकार विद्वान ने इसे वृषाकपाई का वचन मानते हैं। विल्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान सायण का अनुसरण करते हुए इंद्र का वचन मानते हैं। ये पूरा एक सूक्ति है, ये वृषाकपि वृषाकपि और इंद्र और इंद्राणी, इंद्राणी बुद्धि और वृषाकपि मन हो सकता है। ये मंत्र अभी आठवां मंत्र, आठवां मंत्र है, 10:86-8 ये तो है नहीं इसमें, किम सुबाहो संगुरे है, ये तो गलत तो नहीं पड़ा है, 10:86 9 है, ये तो गलत छपा है, 8 जो पुस्तक में छपा है ना जी, 9 होना चाहिए। अविराम मामयम शरारू विमन्यते, शरारू का अर्थ कर दिया ये हिंसक, जो शरारू मानी हिंसक, ये शरारू वृषाकपि जो है ना मेरे को अबला मानता है, अविराम माम अभिमन्यते मानता है। उताहम अस्मि वीरिणी इंद्रपत्नी, मैं तो वीर पुत्रों वाली, वीर पुत्रों वाली इंद्र की पत्नी हूं। मरुत सखा, एक ही पद है, मरुत सखाओं वाली हूं। उताहम अस्मि वीरिणी, वीरिणी हूं मैं, इंद्रपत्नी हूं, मरुत सखाओं वाली हूं। विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, जगत में इंद्र तो सबसे आगे बढ़ा हुआ है, मेरा स्वामी परमेश्वर से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। हाँ, ये विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, इंद्र विश्वस्माद जगत के समस्त पदार्थों से जगत में सबसे आगे बढ़ा हुआ है, विश्वस्माद माने सबसे आगे बढ़ा हुआ है। इंद्र का मतलब आत्मा लिया है सब जगह, इंद्र का अर्थ आत्मा, वो तो जी माने यहाँ तो आत्मा ही चलेगा, इन्होंने भी आत्मा लिया जी जी, बुद्धि तत्व आत्म तत्व को उतार देता है कि ये मनस तत्व मुझ बुद्धि तत्व को अबला के समान समझता है, ऐसे अर्थ कर रहे हैं, बुद्धि जो तत्व है आत्म तत्व को उत्तर देता है, ओहो मैंने उल्टा पढ़ लिया, आत्म तत्व को उत्तर देता है बुद्धि तत्व कि ये मनस तत्व मुझ बुद्धि तत्व को अबला के समान समझता है, इसे समझना चाहिए कि मैं वीर पुत्रों की माँ हूं और आत्म तत्व रूपी इंद्र मेरा पति है, बुद्धि का पति, मरुतों जैसी सहायक प्राण शक्तियों की मित्रता मुझे प्राप्त है, मेरे स्वामी परमेश्वर से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। तो ये शरारू तो मन की उन गलत भावनाओं का नाम है, और बुद्धि जो है वो ज्ञान शक्ति का नाम है, और आत्मा इंद्र हो गया, तो अविराम इमाम अयम शरारू विमन्यते, ये हिंसक जो स्वच्छंदता प्रधान जो ये हमारा वो है ना मन शब्द जो बोलते हैं शरारत, शरारत वैसा ही शरारत, शरारत करने वाला करते हैं वो गलत अर्थ में ही जाता है ना, कुछ अनियमित करते हैं जी, उल्टा सीधा करते हैं, उल्टा करते हैं शरारत। हाँ जी, वीर पुत्रों की माँ, हाँ अच्छे विचार, वीर पुत्रों की माँ हूँ, आत्म तत्व रूप इंद्र मेरा पति है, और मर्तों जैसे सहायक प्राण शक्तियों की मित्रता मुझे प्राप्त है, मानी बल का जो एक वेग होता है ना बुद्धि के पास, जो वो बुद्धि के पास जो उसका जो संकल्प भी बल होता है ना, बुद्धि के 8 धर्म बताए, हाँ 8 धर्म, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है स्वामी हरिरंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहते हैं जो हमारी संकल्प शक्ति है ना, दृढ़ संकल्प शक्ति, वो ऐश्वर्य है, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और ये जो है नीचे वाले रूप हैं अधर्म अज्ञान विपरीत अवैराग्य राग और अनैश्वर्य मंद इच्छा शक्ति। तो शरारू तो मन हो गया, जो ये वाला हो सकता है मन के अंदर जो स्वाच्छंद विचार आता है उसको शरारू कह सकते हैं, अविराम इमाम अयम मुझको अवीरा जैसा मान रहा है ये। उताहम अस्मि वीरिणी, मैं वीर पुत्रों वाली हूँ, इंद्र पत्नी हूँ। मरुत सखा विश्वस्माद इंद्र उत्तर। तो इदम यू कामय माना, विश्वस्माद इंद्र उत्तर। बुद्धि कह रही और क्या, इंद्र तो सबसे आगे बढ़ा हुआ है। विश्वस्माद इंद्र उत्तर, इंद्र सुख तो बहुत ही ज्यादा है, थोड़े नहीं है। वेद को पढ़ते हैं तो ये जो है ना, इसीलिए तो वो जो बात आती है कि ये तो परमात्मा को ही, परमात्मा की तरफ ही ले जाने के लिए ये। बाकी और चीजें भी हैं, जैसे व्यावहारिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, परस्पर प्रेम आदि की जो बात है, वो सृष्टि विज्ञान भी है। पर इसमें जो है ना, आजकल जैसे कोई खोजना चाहे वो तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पूरा खूब खुज ही रहा है। जैसे खुज रहा है उससे अतिरिक्त जो भी, हाँ उससे अतिरिक्त यदि कोई अच्छा कोई खोज मिल जाए कि जो पर्यावरण के लिए हानिकारक भी ना हो और वो बहुत ही अच्छा कोई संकेत इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है। सिद्धांत मिल जाए जिस पर आज भी नहीं पता है। जी जी, चीजों के उत्तर मिल जाए। जी जी, इदम यु इदम कामय माना अथापि तद्वद अर्थे भाष्यते वसुयु इंद्र वसुमान इति अत्र अर्थः। पीछे भी पृष्ठ 436 पर आई थी ये बात, आगलना धुन्नी नाम इत्यत्र अर्थ, 436 पृष्ठ पर पीछे हमने देखा 436 पृष्ठ पर आगलना धुन्नी नाम इत्यत्र अर्थ है। वैसे ही पंक्तियां लिखी है ना, वसु इंद्र वसुमान इत्यत्र अर्थ है। इदम यू इदम कामय माना, इदम यू का अर्थ है यू प्रत्यय, यू जो शब्द है कामय मान अर्थ में है। उस वस्तुवाची शब्द से कामना अर्थ में यू प्रत्यय होता है। अथापि तद्वद अर्थे भाष्यते वसुयु इंद्र वसुमान इत्यत्र अर्थ। वसुयु का अर्थ है वसु वाला इंद्र, अश्वयु गव्यु रथयु वसुयु ये सब वेद मंत्र हैं। अश्वयु का अश्व की कामना वाला, गव्यु माने गो की कामना वाला, रथयु माने रथ की कामना वाला, वसु माने वसु की कामना वाला। वसुयु का अर्थ वसुमान, गव्यु माने गव्यमान, गोमान, रथयु माने रथमान, वसु वसुमान, ऐसे अर्थ दे रहे हैं। अथापि तद्वद अर्थे भाष्यते, इन्होंने ये दिखाया इदम यू क्या एक अर्थ तो है कि इदम कामय माना, अथापि तद्वद अर्थे भाष्यते, और इसका यू प्रत्यय का तद्वद अर्थ भी होता है, माने वो वाला, इस वांछित वस्तु वाला। पकड़ में आया जो मैं बोला, इदम यू इदम कामय माना एक अर्थ दे दिया, फिर बोले अथापि तद्वद अर्थे भाष्यते, ये जो यू है तद्वद अर्थ में भी होता है। मत्वर्थ में मान लो, तद्वद अर्थ का अर्थ है मत्वर्थ। एक क्या मान, एक 51:14 मंत्र का जो देवता है वही इंद्र है। इंद्रो अश्वायी शुद्धियो निरेके पत्रेशु स्तोमो दुर्योन यूप अश्वयु गव्यु रथयु वसुयु इंद्र इदराय अक्षयति प्रयंता। इंद्रो अश्वायी, इंद्र सहारा देता है किनको, शुद्धिया, सुधि का वैदिक प्रयोग शुद्धिया, सुधिया न होकर शुद्धिया हो गया, शुद्धिया जैसे सुधिया भी बनता है पर यहां सुध्या एरने का जो स्वयं पुरुष एणादेश कर रखा है सुध्या षष्ठी विभक्ति है प्रथमा का बहुवचन। इंद्र सहारा देता है शोभन प्रज्ञा वालों को। द्वितीय बहुवचन इंद्र सहारा देता है सुंदर बुद्धि वालों को, शोभन प्रज्ञा वालों को इंद्र सहारा देता है। निरेके, निरेके का अर्थ है निरेके रमेरिदम, निरेके नित राम रेचने, उनकी रिक्त दशा में सहारा देता है। हाँ, निरेक अवस्था में उनकी असहाय अवस्था में इंद्र सहारा देता है। बुद्धिमान होना चाहिए पर निरेक हो जाए, अकिंचन विदित है वो। इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ ऐसे किया है कि निरेक अवस्था में ना, निरेक का अर्थ सुने में, जब हम सुने कोई नहीं हमारा, अकिंचन का वित्त जैसे बोलते हैं ना, नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन का जो धन है ऐसा इंद्र। तो निरेके, कपाली शास्त्री ने अर्थ किया इसका निद्राम रेज में तेषाम रिक्त दशायाम, निरेके रिक्त दशा, उनकी उनका जो रिक्त दशा उसमें सहारा देता है। हाँ, और पज्रेशु स्तोमो दुर्यो ने युवा, इसको सुनिए, पज्र, पज्र का अर्थ है दृढ़ता वालों में, जिन दृढ़ता वालों में स्तोम, दृढ़ता वालों में स्तोम स्थिर है। दुर्यो ने युवा, जैसे द्वार के ऊपर यज्ञ स्तंभ गड़ा हुआ होता है, शोभन प्रज्ञा वाले मन की दृढ़ता और धैर्य वाले ईश्वर भक्ति के लिए यज्ञशाला के द्वार पर खड़े यज्ञ स्तंभ जैसे स्थिरता वाले मनुष्यों को जब कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता तो ऐसी रिक्तता की स्थिति में निरेके परमेश्वर उन्हें सहारा देता है। अरक्षित तिष्ठति दैव रक्षित, दैव रक्षित जो है सुरक्षित होना चाहिए। अरक्षित तिष्ठति दैव रक्षित, सुरक्षित होना चाहिए ना, तिष्ठति अरक्षित हो भी देव रक्षित तिष्ठति, अरक्षित अरक्षित की जगह सुरक्षित तिष्ठति दैव रक्षित, ये नहीं तिष्ठति में ही जुड़ जाएगा ना जी, रक्षित अरक्षित दैव रक्षित अरक्षित अस्ति तदैव रक्षित पुनरपि तिष्ठति नश्यति। जी, तो पज्रेशु पज्रे का पज्रे, पज्रेशु का अर्थ है जी, पज्र शब्द बल या दृढ़ अर्थ में आता है। आंगिरस जो होते हैं वो पज्र बलिनो दृढ़ा बनती, पज्रा पादसा बलिन, बल से जो दृढ़ होते हैं वे पज्र हैं। तो पज्रेशु स्तोमा, जिनमें दृढ़ता वालों में स्तोम स्थिर है, पज्रेशु स्तोमा स्थिर। दुर्यो न युवा, दुर्य शब्द का अर्थ है द्वारी भव दुर्य, द्वार पर स्थित दुर्ये न युवा, दुर्या का अर्थ घर भी होता है, तो द्वारस्थ यूप स्तंभ की तरह दृढ़ निश्चल स्तोम जो है, पज्रेशु स्तोमा दुर्यो ने युपा, उपमा दी है कि द्वार पर स्थित या घर के द्वार पर स्थित जैसे कोई यूप होता है उसकी तरह जो जो दृढ़ होता है, दृढ़ होता है उसको सहारा देता है। अश्वयु गव्यु, जैसे अश्व देना चाहने वाला गोरथ, गो देना चाहने वाला रथ, देना चाहने वाला वसु, देना चाहने वाला इंद्र ही धनों को बांटता है। इंद्र इत, इंद्र ही इत माने ही, ये इंद्र के विशेषण है, अश्व देने वाला, गो देने वाला, रथ देने वाला, वसु देने वाला इंद्र ही अब यहाँ आज की भाषा में कोई वेद मंत्र बनाएगा तो अच्छा जी ऐसे कहेगा ना कि ये जो है विमान देने वाला, जीप गाड़ी देने वाला, कार देने वाला है? नहीं वो तो ठीक है पर दूसरे शब्द भी बोलेगा जरूर यदि आज, लेकिन वैसा इसमें नहीं मिलता, इससे पता लगता है कि उन लोगों के द्वारा नहीं बनाया है। यहाँ तो ऐसे शब्द प्रयोग है जो सब हमेशा घटित होते हैं, इससे पता लगता है कि ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है। आप जो लक्ष्य तक दे रहे हैं उससे भिन्न कर रहा हूं, आप तो ये देना चाह रहे हैं कि उस समय उन लोगों ने अश्व थे तो अश्व लिख दिया था जी, आज यहाँ कार वगैरह का नहीं है, उनका अश्व था, इससे पता लगता है कि ये मनुष्यकृत है। आपका भाव तो ये था? नहीं, मनुष्यकृत तो मैं नहीं मानता हूं। नहीं मतलब आई ऋषिकृत, ऋषिकृत मतलब जी, ऋषिकृत मतलब ऋषिकृत जी। आज अगर कोई बनाता, अब इस वाक्य की ध्वनि क्या निकलेगी, आज कोई बनाता तो वही यान और इन सबको लिखता जी, ये तो आजकल नहीं बने ये कह रहा हूं। इतना तात्पर्य नहीं है ये आपका, ये बात इसलिए निकली है कि यह जो अश्वादी का लिखा हुआ है ये किसी ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं, जिस समय अश्व होते थे ये वाहन नहीं होते जी, यदि उस समय वायुयान आदि होते तो वो अश्व की जगह वायुयान लिख देते, ये आपका तात्पर्य है जी। पौरुषे, पौरुषे शब्द सुनते ही डर लगता है, वो डर निकालना चाहते हैं, ये है ही पौरुषे, आप क्यों डर रहे हो, उसी की पुष्टि तो आप करना चाह रहे हैं। नहीं उसका अभिप्राय गलत ले रहे हैं। हैं? मेरे अभिप्राय को गलत ले रहे हैं। इंद्र ही राया क्षयति प्रयंता, इंद्र ही धनों को बांटता है, फूक देने वाला सबको, प्रयंता शब्द का अर्थ है बांटने वाला, रायः धनों को, क्षयति माने बांटता है, बांटता है, क्षी धातु का अर्थ यहां पर बांटना अर्थ ले रहे हैं, इष्टे निवसति क्षी क्षय जी, क्षय दान करना है, प्राप्त करता है, शासन करता है, यह अर्थ है स्कंद स्वामी ने, क्षयति मानी इंद्र ही शासन करता है। ये भी तो है जी कि सब धातुएं किसी भी अर्थ वाली निर्देश है, उससे अतिरिक्त भी कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है, इतना स्वतंत्र किया हुआ है, स्वतंत्रता प्रिय दिशा है। इंद्र राया क्षयति प्रयंता शब्द का अर्थ है खूब देने वाला सबको, प्रयंता, प्रयंता मानी दाता, प्रकर्षण यमन करता, हाँ ऐश्वर्य करना, तो इष्टे क्षयति का अर्थ हो जाएगा, इंद्र सारे धनों का शासन कर रहा है, प्रयत्ता इसी के साथ जुड़ा है, नियमन करता जो इंद्र है वो सारे धनों का शासन करता है। अच्छा मंत्र है, अश्वयु इंद्र के विशेषण है सारे, प्रयंता भी इंद्र के साथ ही जुड़ रहा है, ये गलत सब रहा है ना, इंद्र इधर आया, अच्छा ठीक है ठीक है, इधर आया है ना, राया माने धनों का शासन करता है, प्रयंता इंद्र, प्रयमन करता या दाता इंद्र, प्रयंता के दो अर्थ हो सकते हैं, दाता प्रदाता या फिर प्रयमन करता नियंत्रण करता जो इंद्र है, अश्व देने वाला, अश्व वाला, गो वाला, रथ वाला, वशु वाला जो इंद्र है सभी धनों का शासन करता है, और जो है इंद्रो अस्थायी शुद्धो निरेकी पज्रेशु स्तोमो दुर्यो न यूपा, तो उसी को कह रहे हैं कि इंद्र ही तो सारे धनों का मालिक है, वही देता है। इंद्रो अस्थायी शुद्धो निरेकी, निरेक अवस्था में, असहाय अवस्था में सुधियों को इंद्र जो है सहायता करता है, देता है, आश्रय देता है। तो जब हम अपने को निराश्रित समझने लग जाते हैं तब परमात्मा की सहायता मिलती है हमारे, हाँ जब कोई भी सहारा नहीं मिलता हमारे को, बौद्धिक सहारे सारे फेल हो जाते हैं, दुनिया के सहारे टूट जाते हैं। सहारे होते हुए भी जब उनको वास्तविक स्थिति में देखने लगते हैं कि ये बाहरी तो हमारे सहारे है ही नहीं जी, इनको हमने क्रांति से सहारा समझ रखा था जी जी, सबसे जब वैराग्य हो जाता है जी कोई सहारा नहीं है, आंतरिक उसका सहारा मिलता है ये पक्का है। अंदर से हमारी जो उसके साथ थोड़ा स्पर्श होता है ना तभी ये उपायेगा। कीकटेशु, कीकटेशु का अर्थ जो है अश्व की कामना वाला ये अर्थ नहीं घटेगा, नहीं नहीं अश्व की कामना वाला गो की कामना वाला ये अर्थ नहीं घटेगा, अश्व वाला गो वाला रथ वाला वशु वाला ये अर्थ घटेगा, दूसरा वाला जो अर्थ दिया ना था तद्वद अर्थ मत्वर्थ घटेगा इस मंत्र का, इंद्र का विशेषण बनेगा, इंद्र का विशेषण बनेगा और वो इसकी कामना वाला नहीं बन सकता इंद्र, अश्व की कामना वाला तो इंद्र नहीं होता ना, अश्वयु गवयु रथयु वशुयु ये जो इंद्र है वाला अर्थ है, ये सब धनों को देता है, उसके पास सारे धन है दे देता है, इंद्रो अश्वाई शुद्धो निरेके, ये आत्मा भी तो वैसा ही हो जाता है, जो आत्मा इंद्र है ये क्या कम शक्तिशाली है ना, जी ममैवांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, जैसे वो ब्रह्मांड का मालिक है कम से कम यहां का तो मालिक होना चाहिए ना मेरे को, अर्थात जैसे वो ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है तभी तो अंश बनेगा, वैसे क्या अंश, जैसे वो ब्रह्मांड का मालिक है वैसे ही इस पिंड का तो मालिक होना ही चाहिए, कम से कम मेरे हर उस पर नियंत्रण होना चाहिए, इच्छा भावना मन बुद्धि विचार पूरा नियंत्रण होना चाहिए ना, तभी तो इंद्र है, हैं? हाँ सर्वस्य भोक्ता सर्वस्य दृष्टा ए सर्वज्ञ सर्वेश्वरा एस सर्वज्ञ सर्वेश्वरा, जो इसमें मांडव्य उपनिषद में भी कहा है। हाँ इसमें हमारे जीवन के लिए जो सबसे जो जीवन के लिए आवश्यक जो चीजें हैं उन सब का संकेत है मनुष्य के लिए, मिल सकते हैं पर एक तो प्राचीन है प्रामाणिकता की दृष्टि से, जो प्रामाणिकता की दृष्टि से जीवन का जो स्वरूप समझा है ना प्राचीन काल में जो ऋषियों ने, वैसे भी उसका कोई उदाहरण आपके मन में होगा, कोई उदाहरण है क्या? एक उदाहरण और दे रहे दृष्टांत बोलिए, दृष्टांत तो दो हो गए, आपके मन में जो दृष्टांत है उसको बताइए, और इसकी जी एक एक बात आपको तो और कहीं नहीं मिलेगी, जो अभी निरुक्त पढ़ते पढ़ते ये सब चर्चा में जो आ रही है कि वेद में जो भी हमें चाहिए वो मिलेगा, जबकि दूसरे ग्रंथों में जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो भी व्यक्ति जो भी चाहे वो उसको यहां पर मिलेगा, ये इसकी विशेषता है, ऐसा कोई भी ग्रंथ बता रहा हूं, जो नहीं भी जानते हैं जो कम भी जानते हैं वो भी जो चाहेंगे वो इसमें मिलेगा, उनको यमयमी संवाद से भी पुष्टि मिल जाएगी कि ये भी हम कर सकते हैं, हर चीज मिलेगी इसके अंदर। वो तो शब्दकोश वाले वामन जी आपके जो है आपके शब्दकोश, उन शब्दकोशों को लेकर एक व्यक्ति अच्छा पैटर्न वेदों का शब्द तो एक सबसे ज्यादा जो अतीन्द्रिय सत्य है ना परमेश्वर जिसको कहते हैं उसकी महिमा जो गाई गई है और मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए प्रेम का संदेश दिया गया है वेदों में और प्रकृति के साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए इसमें सृष्टि विज्ञान है जो सृष्टि के ये जो तो ये सब चीजें और सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो तो परमेश्वर वाला ही है परमेश्वर की जो महिमा इसमें जितनी स्पष्टता से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है वो इतनी ज्यादा कहीं नहीं मिलेगी वो एक अलग बात है वो तो उनकी अपनी कमजोरी है नहीं पता चलता तो जानते हैं उनका कर्तव्य बताए इसको एक विशेष तौर पर जी परमात्मा का बहुत वर्णन मिलता है इसमें जी और जिनको जिस तरह से भी परमात्मा को देखना हो उस तरह की सारी चीजें मिल जाएंगी माने उसका वैश्व रूप देखना है उसका निर्गुण रूप देखना है जिस रूप में देखना हो परमात्मा को पूरी स्वतंत्रता वो सब मिल जाएगा जी प्रकृति का सारा वर्णन मिलता है तो प्रकृति को जिस भी तरह से देखना हो हमें जिस भी तरह से भोगना हो वो सारा वर्णन मिल जाएगा जी इतनी व्यापकता है अनंता वाली अच्छा जी इतना सब होते हुए फिर वेदों को हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ क्यों नहीं मानते गीता को क्यों कहते तो अज्ञानता है अज्ञानता उसमें इनका दोष तो है तो अंधे का दोष है कि वो स्थानों को नहीं देख पा शुरू में कही थी ना तो आचार्य हो सकता है मतलब ये भी हो सकता है कि शायद गीता से लोग सब कुछ मतलब ले सकते हैं वो ऐसा मानते हैं गीता में भी सब कुछ सब कुछ नहीं मिलेगा गीता में नहीं मिलेगा अभी वो राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने वाले हैं गीता को तो वेदों का सार माना जाता है फिर क्या दिक्कत है उसमें नहीं उसमें क्या दिक्कत है मनुष्य के लिए शांति प्राप्त करने के लिए और सामूहिक जीवन जीने के लिए और परमेश्वर की महिमा भी उसमें बहुत ही ज्यादा गाई गई है तो फिर कर लो क्या दिक्कत है गीता का समर्थन कर रहे हैं खंडन नहीं कर रहे हैं नहीं तो कर लो क्या दिक्कत है नहीं जिनको इसमें भी आनंद आता है पढ़ो जो जो अतृप्त वाले असंतोषी व्यक्ति जो उतने से अपिपास नहीं हुए वो पढ़ेंगे यहाँ पर उनके लिए तो ठीक है विभिन्न लक्षणा बोल रहे हो जी आप गीता भी पढ़ाते और वेद भी पढ़ रहे हो तो दोनों पढ़ रहे हैं तो संभव है नहीं तो ये तो हो सकता है जो केवल गीता पे टिके हुए वो वेद पे नहीं जा सकते लेकिन जो वेद पे है वो गीता क्या जा सकते नहीं वो तो ठीक है गुरु जी एक बात और वेदों के प्रति होते गुरु जी आप गीता के प्रति मैं तो देख वो तो वही है ना वेद वेद में सर्व ज्ञान से सर्व वेदा प्रसिद्ध थी हाँ और गीता में भी वेद की महिमा का तो फिर क्या तो फिर इसीलिए तो पढ़ रहे हैं सार क्यों सार सार तो है ही वेदों इनके इनका कहना है कि सार बड़ा होता है सार बड़ा होता है हाँ तो सार को बड़ा बांध के क्यों बोल रहे हो सार तो है इसको सार बोल दिया इसमें फोका भी है विजिश भी है नहीं विजिश रिजिश के अंदर रिजिश के अंदर रस नहीं होता ये सोचने सार निकल के तो वहां चला गया गीता में अरे ये छूट गया अब ये तो रिजिश रिजिश बचा है वेदों का जान अथाह सागर के समान और गीता सर्वसाधारण के लिए है, जो व्यक्ति नहीं समझते व्याकरण आदि वो थोड़ा बहुत समझ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी तो समानता गीता से नहीं की जा सकती वेद की। ये बात कीकटेशु पर आ जाते हैं, सकते नंदन कीकटेशु किंते कृणवंती कीकटेशु गावो नासिरम दुर्हे न तपंती घर्मम आनो भरा प्रबंगंदस्य वेदो नैचा शाखम भगवन रंधया न। ये इसका वो किया है यहाँ पर तीन त्रिपुन, ये दिया है। हाँ एक बार इस मंत्र को देखिए, कीकटेशु गावा ते किं कृणवंती, हे राजन अनार्य देशों में गायें आपका क्या उपकार करती? कुछ नहीं, क्योंकि वहां वे लोग न आश्रम दुर्रे न तो दूध को दूहते हैं, न घर्मम तपंती न यज्ञ आदि करते हैं। प्रमंगंदस्य वेदा न आभर, हे राजन उन प्रमादियों का, उनका ब्याजखोरों का या उनका नपुंसक जनों का धन उनके छीन कर हमें प्रदान कीजिए। हैं, जैसे आजकल चल रहा है ना कि काला धन हमें दे दो। प्रमादन जी, तो उस पर तो कई गुना अच्छा थोड़ा सा, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा काला धन प्रचलन में है अंदर, इतना काला धन। प्रमगंदस्य वेदः, वेद माने धन, न आभर है, प्रमादियों का धन हमें दे दो। और मघवन ने नैचा शाखम रंध है, हे मघवन हमारे में से जो अवनत वंश को चलाने वाले नारी हैं सब तरफ से उनको रंध है, हमें वश में कर दो उनको। जो नीचे वाले हैं ना, जो अवनत वंश को चलाने वाले अनारी जो लोग हैं ना, नष्ट करके हमारे वश में कर दो। ये 3, 53, 14 ये मंत्र है, किंते कृणवंतु, ये मंत्र इसका इंद्र देवता है। किंते कृणवंती कीकटेशु गावो, कीकटेशु मनी नास्तिक देशों में गायें तेरे लिए क्या करती हैं? किंते तेरे लिए गायें क्या करती हैं नास्तिक देशों में जो गायें हैं? नासिरम दुर्रे, न सोमयोग्य दूध को दूहते हैं कीकट लोग। नासिरम दुर्रे बहुवचन का प्रयोग है जी, दुर्रे जो है बहुवचन का प्रयोग है। नासिरम दुर्रे, सोम के योग्य जो दूध है ना उसको ये कीकट लोग नहीं दूते, न तपंती घर्मम, और ये कीकट न तो कढ़ावनी में दूध तपाते हैं, न तपंती घर्मम दूध को नहीं तपाते हैं, या इस तरह भी होगा कि यज्ञ नहीं करते, घर्मकार यज्ञ भी होता है ना, न तपंती घर्मम। आनो भर, इस ओर हमारे लिए ले आओ, आनो भर आ भर, आ भर का अर्थ आहर है। प्रमगंदस्य वेदा, सूदखोर के पुत्र के धन को, प्रमगंदस्य का अर्थ हो गया मगंद कहते सूदखोर, प्रमगंद हो गया सूदखोर का पुत्र, सूदखोर के पुत्र के धन को हमारी ओर ले आओ। और नैचा शाखम है जी, सूदखोर मगंद, प्रमगंद प्रय लगा दिया तो पुत्र अर्थ आ जाएगा, जैसे कण्व, कण्व माने कण्व हो गया मेधावी, प्रसकण्व का अर्थ हो गया कण्व का पुत्र, प्रसकण्व, प्रसकण्व का अर्थ हो कण्व का पुत्र, ऐसे मगंद का पुत्र जो है प्रमगंद। सूदखोर के पुत्र के धन को हमारी ओर ले आओ। नैचा शाखम भगवान रंधया न, हे धनदाता नैचा शाखम, नीची शाखम वाला इसको हमारे लिए बना दो। नैचा शाखम हमारे लिए इसको क्या कर दो, नीची शाखम वाला बना दो। नीची शाखम वाला बनाने का अर्थ क्या हुआ, आसानी से ले सके, नहीं चाह सका ना संधे। आशीरम जो है, आशीरम का अर्थ हो गया कारण से कार्य व्यपदेशा, कारण का कार्य व्यपदेश है। तत्कारण भूतम पयो न दुहंती तीर्था, कीकट लोग जो हैं वो सोम मिश्रण योग्य दूध का दोहन नहीं करते हैं। और इन्होंने ये दिया आश्रम कारण से कार्य उपदेश तत्कारण भूतम पयो न दुहंती, क्या अर्थ मिला? कारण, कारण का कार्य उपदेश है नहीं, कारण से कार्य उपदेश तत्कारण भूतम पयो न दुहंती। उस हे परमेश्वर खाओ पियो आनंद लो, जीवन पर नहीं, जीवन फिर नहीं। इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले नास्तिक लोगों के देश में गो आदि दुधारू पशुओं से तुझे क्या लाभ? हे इंद्र खाओ पियो आनंद लो, जीवन के सिद्धांत पर जीने वाले लोगों के देश में गो आदि दुधारू पशुओं से तुझे क्या लाभ? क्योंकि उन देशों में यज्ञ सोम सवन आदि का प्रचलन न होने के कारण गायों का दूध न तो सोम में मिश्रण के काम आता है, न घृत आदि बनाने के लिए दूध का कढ़ावनी में कढ़ाया जाता है। हे जगदीश्वर कुल परंपरा से आए हुए सूदखोर के धन को उससे छीनकर तू हमें दे दे। जिस प्रकार नीचे झुकी शाखा से फल को आसानी से लिया जा सकता है, ऐसे उपमा दी है ये, जैसे नीचे झुकी शाखा से फल को आसानी से लिया जा सकता है, उसी प्रकार तू सूदखोर के धन को हमें आसानी से प्राप्ति के योग्य बना दे। हम उस गो आदि धन से तुझे सोम और आहुतियां प्रदान करेंगे। तो ये इस तरह की उपमा से ये भी एक बात निकलती है कि हमें जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इस तरह की जो प्रार्थना है, ऐसे तो इंद्र क्या दे देगा। हम जो है ये अपने सामने एक शिक्षा रख रहे हैं कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं इस प्रार्थना के। ठीक है ना सर? कीकटो नाम देशो अनार्य निवास, अनार्य निवास को कीकट नाम देश, कीकटा कीकटा कैमर्थ क्या भवन थी किंग कृता किंग क्रियाधिरिति प्रेप्सावा, किंग कृता किंग क्रियाधिप्रेप्सा, क्रियाओं से क्या लेना देना। किंग कटा किंग किंग क्या है किंग किंग कृता कीकट होते हैं किंग कृता किंग कृत, इनके कर्मों से स्वयं इन्हें या अन्य मनुष्यों को कुछ सुख नहीं पहुंचता। किंग कृतैर एषाम इति किंग कृता, चंद्रमणि जी ने अर्थ किया किंग कृता का, इनके कर्मों से स्वयं इनको भी और अन्य मनुष्यों को भी कुछ सुख नहीं पहुंचता, ना तो इनको ना दूसरों को। किंग कृता किंग क्रिया भी प्रेप्सा, अथवा वैदिक कर्मों से क्या होता है, ऐसा जिनका अभिप्राय है, ऐसा जिनके मन में है, वो किंग कृता। नए उच्च आशीरम दुर्रे, न तो ये आशीरम दुर्रे न तपंती घर्मम हरम्यम, घर्मम इति हरम्यम, और ना ही अग्निकुंड को संतप्त करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं। आहर व प्रमगंध धनानी, मगंध कुशीली मागन माम गदह, मगंध जो होता है वो कुशीली होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घर में घर्म जो है हर्म्य होता है, अग्निकुंड होता है। यहाँ पर जो लिखा है ना घर्म हर्म्यम, अग्निकुंड को ही हर्म कह रहे हैं। यहाँ वेद धन के लिए आता है, प्रमगंध की व्याख्या कर रहे हैं। मगंध कहते हैं कुशीली को, क्योंकि मुझे प्रचुर धन प्राप्त होगा ऐसा सोचकर वो ब्याज पर रुपए देता है। मगंध है कुशीली, मां क्या कर दिया है? मांगद मांगद है मां, हाँ माम आगमिष्यति ददाति स मांगद है, मगंध बन गया। मगंध का अपत्य प्रमगंध कहलाएगा, अर्थात अत्यंत कुशीली कुली, मेरे पास और ज्यादा धन आएगा ऐसा विचार करके जो देता है सो मांगद है, और मांगद का ही मगंध बन गया। और तदपत्यम प्रमगंध, अत्यंत कुशीली कुली, ये अर्थ दिया ना जैसे इन्होंने अपत्य अर्थ वाला, तदपत्यम प्रमादो, और उसका अर्थ दे दिया अत्यंत कुशीली कुलीना प्रमाद को वोयम एव अस्थि लोको न पराइति प्रेपसु प्रमद को वा जो केवल इसी प्रमादी लोग जो है ना प्रमादक प्रमादी यही जन है पर जन कुछ नहीं है भाई। अत्यंत कुशीदी कुलीन का अर्थ है अत्यंत कुशीदी कुल वाला अत्यंत कुशीदी कुल वाला अत्यंत ब्याजखोर कुल वाला कुलीन शब्द सुनकर के अलग से पकड़ोगे तो अच्छे अर्थ में आए पर यहां जुड़ा हुआ है ना अत्यंत कुशीदी कुलीन। और ये कोयम अभिप्रे अस्ति को क्या कर दिया यो अयमेव अस्ति लोको न पराइति प्रेप्सु पंडकोवा ये पंडक शब्द का अर्थ है नपुंसक पंडकोवा पंडक पंडक प्रार्दक प्रार्दयति अंडव अंडव वाणी क्रीडयति तस्तंभे नैचा शाखम नीचा शाखो नैचा शाख है नैचा शाखम जो है वो नीची क्या है नीचा शाख है नीची शाखा वाला पेड़ शाख है शक्नोते शाखा का अर्थ है जो हमारी प्यास को हमारे भूख को मिटा दे शक्नोति या फल को धारण करने में जो सक्षम है उसको शाखा कहेंगे शाखा शक्नोति शाखा शक्नोति जो फल को धारण करने में सक्षम है आणि अरणात आणि अरणात तन्नो मघवन रंधे रध्यति वश गमने रंधे का अर्थ है हे मघवन उनको हमारे वश में कर दे बुंदे है बुंदे ईशुर भवती भिंदोवा भंदोवा भाषमानो द्रवती दिवा बुंदे के तीन अर्थ दिए बुंदे बाण होता है उसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं भिंदे शत्रु को चीरते हैं भिदिर विदारण भिंदो भवती और भयंदो भवती भय देने वाला होता है और भाषमानो द्रवती बड़े तेजस्वी वेग से जाता है भयंद नहीं भयद भय भयम ददाती थी भयदा भयदा बुंद भयदा से बुंद बना लिया और इंद्र सूक्त का ये मंत्र दे रहे हैं 877 तुविक्षम तुविक्षम ते सुकृतम तुविक्षम ते सुकृतम सुमयम धनु तुविक्षम का अर्थ हो गया महाविनाशक है तुविक्ष शब्द का अर्थ है महाविनाशक ते सुकृतम सुमयम धनु सुविक्षम हे राजन तेरा सधा हुआ और प्रजा को सुख देने वाला धनुष बहुत बाणों के फेंकने वाला है बड़ी दूर तक बाण छोड़ने वाला है तुविक्ष है ये तुविक्ष है तुवि शब्द के ऊपर रहते क्ष है बहुविक्षेपम महाविक्षेपम बहुत बाण फेंकने वाला है ये महाविनाशक है तेरा भली प्रकार बना हुआ और सुंदर सुखों को देने वाला ये जो सुकृतम का अर्थ है अच्छी तरह से बनाया हुआ सुमयम का अर्थ हो गया सुंदर सुखों को देने वाला सु को दीर्घ हो गया छांदस दीर्घ जैसे पुरुषय का पुरुषय बन जाता है ना हम पुरुषय बना देते हैं वैसे ही ये सुमयम को सुमयम बना दिया इन्होंने मय कहते हैं सुख को सुमयम माने अच्छे सुख देने वाला सुकृतम सुमयम धनु ये तुम्हारा जो धनुष है दुष्ट हिंसक जनों का महान विनाशक है भली प्रकार बनाया हुआ है सुकृतम और सुंदर सुखों को देने वाला है और साधुर बुंदो हिरण्या और कार्यों को अच्छी तरह साधने वाला है तुम्हारा ये धनुष साधुर बुंदो हिरण्या और ये हिरण्य है ये सुनहरा है ये उभाते बाहु रण्या सुसंस्कृता दोनों तेरी बुझाएं सुसज्जित बुझाएं सुसंस्कृता ये ह्रस हो गया है सुसंस्कृता आगे भी है ना रित्य का वाला कार्य हो गया है सुसंस्कृत तुम्हारी जो बुझाएं सुसज्जित तुम्हारी भुजाएं रण्या बाहु, तुम्हारी दोनों भुजाएं युद्ध को चाहने वाली हैं। इंद्र की दोनों जो भुजाएं हैं वो युद्ध को चाहती हैं, संघर्ष को चाहती हैं, ऐसे आराम से इसको प्रसन्नता नहीं मिलती। सुसंस्कृत दीर्घ है, दीर्घ आकार है, उसको हर्ष हो गया है रित्य कर। सुसंस्कृता शब्द है, द्विवचनांत है, नहीं नहीं नहीं, सुसंस्कृता शब्द संबोधन थोड़ी है। तो ओहो, सुपाम सुलुक आकार आदेश नहीं होता है, संधि नहीं होगी ना, फिर बोल रही एको आकार कैसे हो जाएगा, प्रक्रिया संजय हो जाएगी यदि द्विवचनांत ए मानेंगे ना, प्रक्रिया संजय हो जाएगी, फिर एको अय नहीं बनेगा। सुसंस्कृत रण्या ये भी द्विवचनांत है, बाहु ये भी द्विवचनांत है, तुम्हारी बाहु रण्या है, युद्ध के लिए लालायित है, युद्ध के लिए लालायित इंद्र की भुजाएं, और रिदु पे चित रिदु वृद्धा, और मृदु रिदु मृदु वृद्धा सोम की वर्धक है तुम्हारी बीवी। एक तरफ युद्ध के लिए लालायित है, दूसरी तरफ सोम की बढ़ाने वाली है, शांति की बढ़ाने वाली है, और सोम का पान करने वाली है रिदु पे। तुम्हारी भुजाएं द्विवचनांत है, उधर तो युद्ध को करने वाली है, तुम्हारी भुजाएं चाहती हैं, और फिर कहती है रिदु पे हैं, रिदु वृद्धा हैं।